Բարևայրենակ իսներ, այսօր դեկտեմբերի 16-ն է, օրը 4:07-ի, մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից նոյեմբեր ամսից մեկնարկել են գրիպի եւ վերին շնչուղիների հիվանդությունների ամենօրյա դիտարկումները, որոնք կշարունակվեն ապրիլ ամսվա վերջը։ Վանիկ Նոյկովի օրվա զրուցակիցն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության գլխավոր մասնագետ համաճարակաբան Կարինե Բալայանը։ Հարաբերող ժամանակներում կան մասնագիտություններ, որոնք իրենց կարևորությունը չեն կորցնում։ Դրանցից է նաև ուսուցչի մասնագիտությունը։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Աշոտ Ղուլյանի անվան համար 2 հիմնական դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Կարինե Իշխանյանի հետ։ Օրվա տրաժամը կամ փոփային կուրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից նոյեմբեր ամսից մեկնարկել են գրիպի եւ վերին շնչուղիների հիվանդությունների ամենօրյա դիտարկումները, որոնք կշարունակվեն մինչեւ ապրիլ ամսվա վերջ։ Այդ մասին տեղեկացրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության գլխավոր մասնագետ համաճարակաբան Կարինե Բալայանը, հավելելով, որ վերլուծական աշխատանքների տվյալներով նախորդ տարվա համեմատ Հանրապետությունում ընթացիկ տարվա 9 ամսվա կտրվածքով նվազել են վերին շնչառական ուղիների սուր վարակները։ Մինչ այժմ Հանրապետության բուժհաստատություններում վերին շնչառական ուղիների սուր վարակների ծանր դեպքեր և թոքաբորբով հիվանդներ չեն գրանցվել։ Կարինե Բալայանի տեղեկատվությամբ ախտահանման ռեժիմը պահպանելու նպատակով բոլոր բուժհիմնարկներն ապահովված են անհրաժեշտ դեղորայքով և ախտահանիչ նյութերով։ Ամենօրյա դիտարկումներ են իրականացվում նաև դպրոցներում և մանկապարտեզներում։ Պարզվում են բացակայությունների պատճառները։ Հանրակրթական հաստատություններում կատարվում է առավոտյան ֆիլտրում։ Բոլոր երեխաները ստուգվում են, իսկ վերին շնչառական ուղիների սուր վարակների առկայության դեպքում չի թույլատրվում հաճախել մանկապարտեզ կամ դպրոց։ Համաճարակաբան Կարինե Բալայանի գնահատմամբ իրավիճակն ընդհանուր առմամբ հանգիստ է։ Վերին շնչառական ուղիների սուր վարակ գրանցվել է 9 ամսվա կտրվածքով, նվազում 3736 դեպքով, իսկ 0-ից 18 տարեկան երեխաների մոտ 3039 դեպքով նվազում։ 2014 թվականին արձանագրվել է 20129 դեպք, որից 16801-ը 0-ից 18 տարեկան երեխաների մոտ։ Իսկ 15 թվականից արձանագրվել է 9 ամսվա կտրվածքով 16393 դեպք, որից 13762 դեպքը 0-ից 18 տարեկան երեխաների մոտ։ Ելնելով ամենօրյա մոնիթորինգի տվյալներից, 7-ից մինչև ամսի 11-ը, դեկտեմբեր 15 թվականին, ԼՂՀ-ում արձանագրվել է 428 ՎՇՍՎ-ի դեպքեր, ես չեմ ասում գրիպի, քանի որ լաբորատոր հաստատված դեպքեր չունի, որից 387-ը երեխաների մոտ, որն էլ կազմում է 90.6%, այսինքն ավելի շատ են մեզ մոտ երեխաներ հիվանդանում։ 428 դեպքից 17 հոսպիտալացված դեպքեր ունի, որից 16-ը երեխաներին։ Շուշիում, Մարտունում, Մարտակերտում, Շահումյանում, Հադրութում հոսպիտալացված դեպքեր չունիք։ Ի համեմատ անցած շաբաթվա տվյալներին ամբուլատոր հիվանդների թիվը կազմել է 518, որից 467-ը երեխաներն են։ Գրանցվել է նվազում 90 դեպքով։ Հոսպիտալացման դեպքերը այս շաբաթը աճելին ի համեմատ նախորդ շաբաթվա ընթացքում 7 դեպքով, այսօրվա դրությամբ վերակենդանացման բաժանմունքներում հոսպիտալացված ծանր դեպքեր չունենք։ Ամենօրյա մոնիթորինգը իրականացվում է նաև մանկապարտեզներում և դպրոցներում։ Կարինե Բալայանը տեղեկացրեց նաև, որ Արցախի առողջապահության նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության գործընկեր գերատեսչության կողմից նվիրատվության կարգով ստացել է 1000 տեղաչափ Ա և Բ գրիպի դեմ պատվաստանյութ։ պատվաստվել են ռիսկային խմբերին պատկանող հանրապետության բոլոր բուժկանխարգելիչ հաստատությունների և մանկապարտեզների աշխատողները, ինչպես նաև քրոնիկ հիվանդություններով տարապողները։ Կարինե Բալայանի հաղորդմամբ գրիպի դեմ պատվաստվել ցանկացող քաղաքացիները նույնպես կարող են դիմել մայրաքաղաքի և շրջանային բուժկանխարգելիչ հաստատություններ և անվճար կարգով ստանալ պատվաստանյութ, որը 1 տարվա կտրվածքով իմունիտետ է ապահովում։ Այս տարի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից նվիրատվել է 1000 դեղաչափ գրիպի պատվաստանյութ, որը ներարկվում են մինչ այսօր ռիսկի խմբի անձանց, մանկապարտեզների, բուժկանխարգելիչ հիմնարկների, աշխատողներին, դպրոցների, նախադպրոցական և դպրոցական հիմնարկների աշխատողներին և քրոնիկ հիվանդության տարապող անձանց, այլ անձինք, ովքեր տարապում են քրոնիկ հիվանդության, ցանկություն ունեն իրանք սրսկվելու, դիմեն բուժկանխարգելիչ հիմնարկները և քաղաք Ստեփանակերտում և շրջաններում, որ կարողանան ստանալ անվճարա տրամադրում։ Անվճարա հումանիտար ճանապարհով առողջապահության նախարարի հրամանքա, որ մինչև դեկտեմբերի 24-ը գրիպի դեմ պատվաստումները կկատարվի, մի տարվա կտրվածքով իմունիտետը կամ եթե հիվանդանում են, թեթև են տանում։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Սկերը ավելորդ են, լավ մտքերն էլ խորդ են, կյանքը դու շարում ակվի։ Երբ ընկերդ կեզ ոտար է, իսկ ոտարն ընկեր է, կյանքը դու շարում ակվի։ Անփոփոխ մնաց միայն մի բան, երբ բոլորը սողալով անցան, այն որ ջնջելով հետքերը գնացի։ Սրբերը մեղավոր են, մեղավորն էլ սուրբ է, կյանքը դող շարունակվի։ Երբ գործերը միայն թուղթ են, իսկ թղթերն էլ սուտ են, կյանքը դող շարունակվի։ Անփոփոխ մնաց միայն մի բան, երբ բոլորը քայլելով անցան, որ փոշին ելավ և կնստի գետնի։ Երբ բոլորը վասելով անցան, ոնց աղմուկ ելավ, այնպես էլ կմարի։ Երբ լացողը ծանրացու է, իս ծանրացու տխուր է, կյանքը դող շարունակվի։ Երբ սողունը թևերով է, թևերովն էլ կող է, կյանքը դող շարունակվի։ Միայն մի բան, երբ բոլորը թռնելով անցան, այդ կամուցան մի հոշի և աղմուկ ելավ, այդ կամուցան մի հոշի և աղմուկ ելավ։ Կարծիք հաղորդաշարն է եթերում, այս կարող եք լսել երկու շաբթի ուրբաթ ժամը 15:20-ից մինչև 16:00-ը։

հոգում չկա ոչ մի դատապարտում, դու հավատա, որ հենց հիմա քեզ կկանչեմ, կասեմ արի, ինձ հետ մնա, քեզ կներեմ, կփայփայեմ, կասեմ արի, էլ մի գնա. Կարծիքն եթերում այսօր դեկտեմբերի 16-ն է, օրը 4:07-ի, սիրելի ռադիոլսողներ, օրվա մեր հանդիպումը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ջեն Օստինը, անգլացի գրող, երգիծաբան, Յոհան Ռիտերը, գերմանացի քիմիկոս, ֆիզիկոս, Մարի Վալրասը, ցակմո ֆրանսիացի, շվեցարացի տնտեսագետ, Էրնստ Բերգմանը, գերմանացի վիրաբույժ, Ջորջ Սանտայանան, ցակմո իսպանացի, ամերիկացի փիլիսոփա, գրող, Վասիլի Կանդինսկին, ռուս նկարիչ, Զոլտան Կոդայը, հունգարացի կոմպոզիտոր, Մաքս Լինդերը, ֆրանսիացի կինոդերասան, Ռաֆայել Ալբերտին, իսպանացի պոետ, դրամատուրգ, նկարիչ, Գյորգի Սվրիդովա, ռուս կոմպոզիտոր, Արթուր Քլարկա, անգլացի գրող, գյուտարար, Ռոդիոն Շչեդրինա, ռուս կոմպոզիտոր, Լիվ Ուլմանը, նորվեգացի կինոդերասանուհի, Գորան Անդերսոնը, շվեդ կոմպոզիտոր, երաժիշտ, երաժշտական պրոդյուսեր, գործիքավորող, երգիչ, Յուրի Նիկոլաևա, ռուս հեռուստահաղորդավար։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 16-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։